ngaye nalinga mwana nzoto ekoka kokanisa te na bosanaki bandaka topesanaki nalobaki ata lelo te mbula ekoya moi na sanza bakokoma kamarade teodora na ngaye sheri oyo ya motema na motindo otalaki ngai na miso ya ndenge wana nalobaki ata na simetie tokolingana kaka tora na ngai oyo ya bolingo lelo nalotaki yogo tora alobi na ngai okoingaka tora soki nameki nazwa likambo nakobomba te nakoyebisa fote ejali na yo ekola nalingi yo mingi o tora osalanga swani tego tora alobela yo nde asuka nalingaka yo mingi e tora ya munu mosie yebisa fote jali na yo ekola nalingi yo mingi o tora osalanga swani tego tora alobela yo nde asuka o nalingaka yo mingi e tora ya munu mosie Hey!